miesiące 899 zł. A w 20 ratach tylko 245 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Promocja do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, mamy wtorek 7 maja i 10.00. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. W Urzędzie Śląskim w Katowicach, gdzie miało się odbyć posiedzenie rządu, znaleziono urządzenia mogące służyć do podsłuchów. W Katowicach dzisiaj Europejski Kongres Gospodarczy. Honorowym gościem jest szefowa Komisji Europejskiej. Godzina policyjna zostanie wprowadzona tej nocy w stolicy Litwy. Służby będą ćwiczyć działania na wypadek wojny. Odkryto urządzenia mogące służyć do podsłuchu w miejscu, gdzie miało się odbyć posiedzenie rządu. Znalazła je Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach powiedział nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Było to urządzenie zamontowane w sali, gdzie dziś w Katowicach ma się odbyć posiedzenie Rady Ministrów. W tej chwili służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Na tym etapie to są wszystkie te informacje, które mogę Państwu przekazać. Posiedzenie zorganizowano dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Początek w południe. A posiedzenie jest wyjazdowe ze względu na rozpoczynający się również w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Weźmie w nim udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polska jest w sercu Europy. Głos Polski jest słyszalny głośno i wyraźnie, niezależnie od tego, czy chodzi o obronę naszej demokracji, czy wsparcie Ukrainy przed rosyjską agresją, czy na tym w kongresie, w celu zwiększenia naszej konkurencyjności lub wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Polska ma ważną rolę do odegrania, a Europa ma w Polsce doskonałego partnera. Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk będą gośćmi specjalnymi kongresu. Sama impreza biznesowa określana jest jako największa w Europie Środkowo-Wschodniej. Do późnych godzin nocnych strażacy walczyli z pożarem chlewni w miejscowości Żarnowica Duża w Łódzkiem. Paliło się około 750 metrów kwadratowych. Monika Gosławska zna szczegóły. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali wczoraj około 22:00. Paliła się chlewnia. Ogień zajął 1/4 budynku. Zginęło około 2000 prosiąt. Strażacy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia i dymu na pozostałą część chlewni, w której były maciory. Im nic się nie stało. Działania zakończyły się około 3:00 w nocy. W akcji brało udział 10 jednostek straży pożarnej. Właściciel oszacował straty na ponad 3 miliony złotych. Strażacy jako prawdopodobną przyczynę pożaru wskazują zaprószenie ognia. Monika Gosławska, Radio Łódź. Maturzyści piszą maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu o 9:00 zasiadło ponad 260 tysięcy tegorocznych absolwentów. Tradycyjnie przed wejściem na salę zastanawiali się, z jakimi lekturami przyjdzie im się zmierzyć. Trochę nie mam pomysłu, co może być w tym roku. Raczej możliwe, że wrócą z powrotem do lalki. Myślę, że będzie romantyzm, niestety, chociaż bardzo bym nie chciała romantyzmu, ale chciałabym lalkę. Fajnie jest znać te wszystkie lektury, żeby się do nich odwoływać, bo zawsze można coś ciekawszego napisać. Osobiście powiedziałbym, że na pewno będą dziady i może być przedwiośnie. Mam nadzieję, że coś z XX wieku będzie. To maturzyści z 9 ELO w Warszawie. Matura z polskiego jeszcze trochę potrwa. Na rozwiązanie egzaminu jest 240 minut. W niektórych częściach Litwy tej nocy zostanie wprowadzona godzina policyjna. To z powodu ćwiczeń, które prowadzi litewskie wojsko. Godzina policyjna zostanie wprowadzona w dwóch dzielnicach Wilna, w Wierszuliszkach i Ponarach, a także w jednej z dzielnic Kowna. Od godziny 22 do 5 rano jednostki wojskowe wraz z litewską policją będą kontrolować wybrany obszar, symulować ochronę obiektów, a także sprawdzać, jak przebiega ruch na tych terenach. Wojsko podało, że ograniczenia nie powinny wpłynąć na mieszkańców. Przewidziano jednak postawienie prawdziwych punktów kontrolnych, na których będą sprawdzane pojazdy oraz dokumenty kierowców. Ćwiczenia odbywać się będą w ramach dużych manewrów prowadzonych od kilkunastu dni na Litwie wspólnie z wojskami NATO. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pierwszy załogowy statek kosmiczny wyprodukowany przez Boeinga na swój lot musi jeszcze poczekać. Start Starlinera został przełożony na piątek. Dwóch astronautów NASA, Butch Wilmore i Sunny Williams, siedziało już przypiętych pasami, kiedy odliczanie przedstartowe nagle wstrzymano. Jak poinformowano później, przyczyną było wykrycie usterki w rakiecie nośnej. Dodajmy, że lot od 2019 roku jest przekładany z powodu usterek technicznych. Inżynierowie firmy tłumaczą, że to pierwszy lot Boeinga w kosmos, dlatego nie chcą podejmować żadnego ryzyka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałabym przez piłkarza Jest 10:14, tu Trójka i audycja Dobrego Dnia, a my już łączymy się w niej z doktorką Beatą Rajbą z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. My się tutaj spotkaliśmy po to, by porozmawiać o czytaniu na głos. Większość z nas czyta na głos swoim dzieciom i jak ten okres się już skończy, to potem nie wracamy do tej aktywności. To błąd? Błąd oczywiście, to bardzo szkodne, dlatego że zarówno dla nas, jak i dla nich być może warto czasami im czytać. Ja tak uratowałam swoje dziecko od cierpień młodego Wertera, które no, są lekturą bardzo ciężką, trudną, żmudną i do tego stopnia jej nie szło, że w pewnym momencie wzięłam książkę i zaczęłam jej czytać i to pomogło. Ale to pomaga też w jakimś innym stopniu niż tylko ułatwiając przebrnąć przez jakieś najtrudniejsze, najbardziej wymagające lektury? Oczywiście, przede wszystkim relaksuje. To jest coś, co łagodzi napięcia, co dotlenia, poprawia pracę płuc, sprawia, że lepiej uczymy się oddychać przeponowo, poprawia pracę serca również, tętno spada jak przy medytacji. Poza tym jest to forma ćwiczenia mózgu, dlatego że kiedy czytamy na głos, to wymagamy od tego mózgu znacznie więcej niż kiedy czytamy po cichu, czyli bardziej angażujemy wyobraźnię, angażujemy ośrodki mowy, pamięć. Uczymy się modulować też. To jest doskonała terapia dla osób nieśmiałych na przykład, dlatego że przyzwyczajają się do tego, jak nasz głos ma brzmieć, do większej ekspresji. To je ośmiela i uczy je po prostu mówić. Mówi pani teraz o korzyściach dla osób, które miałyby na głos czytać. A jakie są korzyści dla tych, które mogą słuchać tego czytania na głos? Mogą się przede wszystkim zrelaksować, czyli my nie bez powodu tak lubimy audiobooki na przykład, dlatego że możemy ich słuchać, czyli w pewnym sensie czytać za każdym razem, kiedy robimy coś innego. Czyli możemy się zrelaksować, możemy zająć się jakąś pracą manualną, prowadzić auto, a w tym momencie jednocześnie słuchać czegoś ciekawego. Poza tym to buduje relacje, zwiększa zasób słów. Tutaj to widać, badania są prowadzone na przykład na dzieciach, którym czytają rodzice, mają większy zasób słów, a nawet o 40%. No i wreszcie to po prostu buduje relacje, bawi, uczy. No właśnie o to budowanie relacji chciałem dopytać, ponieważ słuchając audiobooka ciężko te relacje budować z lektorem, który wcześniej nagrał tę opowieść, którą odczytuje i którą my później słyszymy w słuchawkach czy prosto z głośników. A jak wygląda ta korzyść dotycząca budowania relacji z czytania na żywo? Jeden na jeden. Przede wszystkim w ten sposób, że coś robimy dla drugiej osoby i to może być wspólne spędzanie czasu. To jest coś, co pokazuje, że nam zależy, że pomagamy. Świetny sposób uczenia się dla maturzystów również. Albo my im nagrywamy na przykład rozdziały z książki, albo oni sobie je nagrywają lub też czytają nam. Dlatego, że okazuje się, że w momencie, kiedy czytamy, lepiej zapamiętujemy. Ale przede wszystkim robimy coś razem i to jest coś takiego, czego w dzisiejszym życiu mamy za mało, bo żyjemy w dużym pośpiechu. W związku z tym ta chwila takiego zatrzymania się jest czymś bardzo cennym. Cały czas skupiamy się tu jednak na tej relacji rodzic-dziecko. A czy na przykład w relacji przyjacielskiej albo partnerskiej takie czytanie na głos też przynosi te wszystkie korzyści, o których tutaj rozmawiamy? Na pewno tak. Możemy się czymś podzielić, czymś ciekawym, co przeczytaliśmy. Poza tym bardzo często czytamy sobie rzeczy zabawne, a śmiech to zdrowie. Śmiech poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Poza tym po prostu znowu będę do tego wracać. Jesteśmy razem. Bez względu na to, czy jest to rodzic dziecko, czy jest to dziecko, które czyta rodzicowi, czy jest to partner, czy też my czytamy naszym dorosłym rodzicom, na przykład starszym, podtrzymujemy relacje. Jest to rzecz, którą robimy razem, coś, co robimy dla kogoś i jest to po prostu wartościowe. Wiem, że pośmiać się dobrze przy lekturze, a poza tymi dowcipnymi książkami to ważne jest to, co czytamy, czy to zmienia ten sposób oddziaływania danej lektury na relacje, na te wszystkie korzyści? Niewątpliwie tak. Tutaj to troszkę zależy od sytuacji, bo nastolatkowi na przykład możemy pomóc przebrnąć przez najtrudniejsze lektury, czytając mu no choćby Dziady. Natomiast jeżeli chodzi o inne osoby, czytamy im po prostu to, co je interesuje, co nas interesuje i w ten sposób dzielimy się czymś, co jest wartościowe dla nas, co jest ciekawe, co nas w jakiś sposób zafrapowało. Wspominała pani o tym relaksującym wymiarze czytania na głos. Jak należy czytać, żeby to doświadczenie słuchania i czytania było rzeczywiście jak najbardziej relaksujące. Są to jakieś techniki, które można polecać, można to w jakiś sposób pielęgnować, kształcić się w tym czytaniu na głos? Oczywiście, to jest w ten sposób, że przede wszystkim uczymy się oddychać przeponowo. Zaczynamy od tego, że siadamy wygodnie, oparci koniecznie, troszeczkę być może nawet odchyleni do tyłu, żeby ta przepona miała miejsce do pracy. Nabieramy dużo oddechu i staramy się czytać modulując. Nikt nie lubi, kiedy słucha czegoś monotonnego, kiedy słucha głosu monotonnego bez żadnej ekspresji. W związku z tym nadajemy ekspresję, staramy się odgrywać rolę postaci, odgrywać dialogi i w ten sposób i sami się zapamiętujemy w takiej trochę grze aktorskiej i staramy się, żeby to, co czytamy, było ciekawsze. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, mianowicie budowaniem jakiegoś kontekstu tego czytania, miejsca. Jakie miejsce jest najlepsze do czytania na głos? W jakiej sytuacji to może być najbardziej korzystne, najbardziej przyjemne, relaksujące? Myślę, że każdy tak naprawdę. Nam się zdarza na przykład w domu czytać w momencie, kiedy druga osoba obiera ziemniaki. Prozaiczna czynność, ale jednak dzięki temu jest to ciekawsze i spędzamy czas razem. Zdarza się też, że na przykład czytamy w momencie, kiedy jedna osoba prowadzi auto, druga czyta. Owszem, to nie zawsze jest komfortowe i nie każdy może, szczególnie jeżeli mamy chorobę lokomocyjną, ale jednak jeżeli nie mamy, to może warto zacząć. Czytamy przede wszystkim, kiedy jesteśmy zrelaksowani, kiedy się nie spieszymy, kiedy mamy na to czas, bo trudno drugą osobę zatrzymywać, poczekaj, posłuchaj. Czytamy również po to, żeby zmniejszyć poziom stresu, na przykład maturzyście. Możemy wziąć od niego podręcznik i zacząć czytać pewien rozdział. Być może w ten sposób będzie mu łatwiej. A jeżeli mielibyśmy powiedzieć, jaka ilość czasu spędzonego nad książką czytaną na głos jest taką, która już przyniesie nam jakieś korzyści, bo wiemy, że w tych czasach wielu ludzi pędzi i ciężko im znaleźć czas dla drugiej osoby, czas na czytanie na głos, które może wielu ludziom wydawać się nieco absurdalne z początku, pewnie zanim wrócą do zwyczajów znanych z tego czasu, kiedy sami mieli dzieci albo byli dziećmi. Ile czasu możemy przeznaczyć na czytanie na głos, na początek, wracając do tego nawyku, żeby to było dla nas już korzystne, żeby już działało? Badania na dzieciach pokazują, że nawet 10-15 minut robi różnicę, tak naprawdę nawet 5 minut. Przeczytanie krótkiej anegdotki, historyjki, porozmawianie o tym później, to jest to coś, co sprawia, że zaczynamy się komunikować, że zaczynamy budować relacje, podtrzymywać ją. W związku z tym zacznijmy chociaż od 5 minut, od krótkiej bajki, historyjki, anegdotki. Możemy też zacząć od audiobooków albo słuchania prozy w trójce na przykład. Dziś po godzinie 11.45 będzie potem znakomita okazja. Ja dziękuję pięknie za tę rozmowę. Gościnią w studiu trójki zdalnie była doktorka Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Pięknie dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Over you, there's nothing left for me to do. The beauty. mieć, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawoń program Trzeci Polskiego Radia, 10:30. Za 30 sekund będzie dokładnie na naszym zegarze. W studiu pojawili się dr Maciej Bartolt i Marcin Kluczek z Centrum Teledetekcji i Instytutu Geodezji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. I my porozmawiamy dzisiaj o tym, jak sztuczna inteligencja może pomagać w diagnozie chorób. Ale nie o chorobach człowieka będziemy rozmawiali, ale o chorobach ekosystemów. Ale na sam początek, panowie, proszę powiedzcie, czym zajmujecie się na co dzień w Centrum Teledetekcji i Instytucie Geodezji. Ta teledetekcja brzmi nieco tajemniczo. Teledetekcja, ponieważ na co dzień zajmujemy się monitorowaniem, a właściwie badaniami stanu środowiska, właśnie wykorzystaniem obrazów satelitarnych. Badamy środowisko, jego zmiany, jakie zachodzą na powierzchni Ziemi, zagrożenia, przede wszystkim susze, powodzie, a właśnie też związane z tym kondycja roślinności, czyli ten stres. I w tym celu właśnie wykorzystujemy wszelkiego rodzaju dane satelitarne, które są dostarczane w ramach amerykańskich i europejskich agencji kosmicznych. A czym są te dane satelitarne? O czym my tu konkretnie mówimy? Bo jak domyślam się, są to fotografie, ale nie tylko. Dokładnie. Fotografie to raczej mówimy lotnicze, zdjęcia lotnicze, a natomiast satelitarne, czyli rejestrowane przez satelity, które krążą na wysokości kilkuset kilometrów nad kulą ziemską, i to już nie są zdjęcia takie, jak mówimy, trzykanałowe, tylko w bardzo wielu różnych zakresach spektralnych, czasami kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkaset różnych zakresach, kanałach, i dlatego mówimy satelitarne, ponieważ pozwalają uchwycić również te aspekty, które nie są widoczne gołym okiem, czyli mówimy o bliskiej podczerwieni, o podczerwieni, i w ten sposób też właśnie dążymy do tego, żeby właśnie były wykorzystywane w badaniach stanu środowiska. A jak mówimy o takich fotografiach, czy raczej danych zbieranych także z tych innych częstotliwości, których ludzkie oko nie zobaczy, to jak bardzo precyzyjne są to dane, jeśli chodzi o jakąś rozdzielczość tych zdjęć? O jakiej precyzji mówimy, jeśli chodzi o wielkość badanego ekosystemu? Tutaj to zależy właśnie od misji satelitarnych, jednak mamy tutaj duży dostęp do wszelkich rodzajów danych, szczególnie najwyższą rozdzielczością cechują się to oczywiście satelity wojskowe, wywiadowcze, gdzie mamy nawet wielkość piksela, czyli taki pojedynczy element obrazu może rejestrować z kilkucentymetrową dokładnością dane. Jednak w przypadku tych danych otwartych, w zależności od tej fali spektrum, czyli czy to jest to spektrum widzialne, czy podczerwone, te wielkość piksela może różnić się od 10 na przykład metrów do 100. Tutaj wszystko też rozkłada się o zastosowanie i o skalę. Czy chcemy badać pojedyncze jakieś pola, lasy, czy też bardziej globalnie. Jeśli w przypadku danych globalnych mamy tu rozdzielczość słabszą, gorszą, z tego względu, że te satelity, jest tak skonstruowany satelita, żeby częściej pozyskiwać te dane z rozdzielczością codzienną. Na przykład tutaj satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy ten Sentinel-2 optyczny, który pozyskuje zobrazowania nad Europą, to około od 3 do 5 dni pojawia się nad naszym obszarem Polski i rejestruje te zdjęcia z dokładnością 10 metrów rozdzielczością przestrzenną. My tu będziemy rozmawiać też o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga diagnozować różne choroby, które trafiają się, jeśli chodzi o torfowiska. Natomiast jak do tej pory, zanim tę sztuczną inteligencję można było wykorzystać, odbywało się diagnozowanie jakichś problemów w tego typu ekosystemach? Tutaj głównie opierano się, jeśli chodzi o dane teledetekcyjne, to opierano się na wskaźnikach spektralnych, czyli takich równaniach matematycznych, gdzie te poszczególne spektra widzialne, czyli na przykład kanał bliskiej podczerwieni z czerwienią, przeprowadzono równania matematyczne i określano jakby takie wskaźniki roślinne. No najpopularniejszy to jest taki znormalizowany wskaźnik roślinności i na jej podstawie jego wartości można było oszacować względny stan roślinności. Jednak te dane nie są aż tak precyzyjne, jeśli nie mamy właśnie tych algorytmów uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, gdzie możemy bardziej precyzyjnie i skuteczniej wcześniej przede wszystkim oszacować ten spadek kondycji i stanu zdrowotności roślinności. Jeśli dobrze rozumiem, to taką sztuczną inteligencję najpierw trzeba było nauczyć, jak wygląda zdrowe torfowisko, jak wygląda chore torfowisko. Jak taka nauka sztucznej inteligencji wyglądała? Tutaj głównie opierało się to na danych terenowych, które pozyskali. Trzeba oczywiście też jechać w teren, żeby pozyskać te dane. Tutaj właśnie badaliśmy specjalną aparaturą, czyli takim fluorymetrem, fluorescencję chlorofilu, zjawisko, czyli jak liście, można powiedzieć, świecą tym światłem. Czyli im mocniej zaświecą, tym jest lepszy ich stan, ponieważ bardziej skutecznie mogą wypromieniowywać tą swoją nadmiar tej energii. No i właśnie po pozyskaniu tych danych referencyjnych w terenie, które zostały zebrane tam w różnych punktach, możemy odnieść te dane, następnie wrzucić je do algorytmu, którym wytrenujemy, i odnieść je do całego obszaru. Więc tutaj było to zrobione dla obszaru Biebrzy, ale też wytrenowanym algorytmem przeprowadziliśmy analizy dla Narwieńskiego Parku Narodowego, na Mokradeł Litwy także. Jak używanie tej sztucznej inteligencji ułatwia pracę? Jak ono przyspiesza działanie? Co ono zmienia? Tak, tutaj przede wszystkim, jak już mówimy, że musimy nauczyć tą sztuczną inteligencję i później, żeby przyspieszyć pracę. Wyzwaniem w obecnych czasach jest ogromna ilość informacji, które niosą zobrazowania satelitarne, więc tak naprawdę super mocny komputer z algorytmem, który nauczony już sztucznej inteligencji, wychwytuje, zbiera wszystkie informacje ze zdjęć satelitarnych, wszystkie, ile jesteśmy w stanie, a obecnie jest też obecnie dziennie możemy pozyskiwać już nie gigabajty danych, tylko petabajty. Więc tak naprawdę my jako człowiek, operator, który siedzi przy komputerze, nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć. Dlatego nam jest właśnie potrzebna sztuczna inteligencja, algorytm uczenia maszynowego. Ale oczywiście algorytm musimy najpierw go nauczyć, czyli po to odbieraliśmy dane w terenie, żeby właśnie mógł się do nich odnieść, żeby wiedzieć, co jest referencją, żeby wiedział, co jest właściwe, a co jest właściwe, a co jest złe w przypadku wyliczeń. To jest znak dzisiejszych czasów, wykorzystywanie sztucznej inteligencji, ponieważ pomaga nam jako naukowcom właśnie w różnych badaniach stanu środowiska. Do tej rozmowy wrócimy za kilka chwil. Na pewno będę dopytywał o to, jak ta sztuczna inteligencja w kolejnych obszarach związanych z ochroną środowiska i sprawdzaniem jakości środowiska i tego, w jakim ono jest stanie, będzie się sprawdzać. Well, 20 minut do godziny 11. Tu audycja Dobrego Dnia w Trójce. Przypominam, gośćmi w tej audycji są dr Maciej Bartolt i Marcin Kluczek z Centrum Teledetekcji i Instytutu Geodezji, a rozmawiamy o torfowiskach i o badaniu ich dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. I tutaj przed momentem rozmawialiśmy poza anteną o tym, dlaczego akurat torfowiska są takim miejscem, w którym ta teledetekcja świetnie się sprawdza, i pojawiło się sformułowanie grząski grunt, po którym obaj panowie się zaśmialiście. Zdarzyło się w tym gruncie ugrzęznąć podczas takich zwykłych badań? Tak, generalnie torfowiska to są niedostępnym, trudnym terenem do badań właśnie z uwagi na ten grząski grunt. Trzeba pamiętać, że one są kluczowe w kontekście zmian klimatycznych, ponieważ zachodzi na nich intensywne pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery. I ten grunt grząski to są właśnie pokłady torfu, które tam przyrasta grubość, czyli zmagazynowanego węgla. Jego przyrost jest bardzo mały, czyli milimetr na rok. Stąd też monitorowanie właśnie stanu, kondycji samych torfowisk, roślinności torfowisk jest mega bardzo trudne. W zasadzie do tego nam właśnie służą zdjęcia satelitarne, których dzięki nim możemy bez wchodzenia w teren, który jest niedostępny albo jest dostępny, ale trudny, możemy właśnie z góry przebadać, zbadać, co się dzieje na danym obszarze właśnie torfowisk. A takie torfowiska, tak już na miejscu terenowo, to bada się na piechotę, na jakichś specjalnych pojazdach, wykorzystuje się do tego jakieś maszyny, no bo skoro jest to taki grząski grunt, w którym można się zapaść, jak to wygląda? Tutaj głównie do poruszania się między punktami pomiarowymi wykorzystujemy nasz samochód terenowy. Jest to taka stara Toyota Land Cruiser, więc bardzo daje sobie radę. Jednak też często zdarzało nawet nią się zapaść tą terenówką, więc musieliśmy prosić o pomoc tutaj okolicznych rolników. A także właśnie nawet już idąc na tą piechotę, no mi osobiście także zdarzyło się zapaść, gdy testowałem rozchodzenie się we fali sejsmicznej na mokradłach, bo jak się skacze po tych mokradłach i jest dobrze uwodnione, to po prostu jest jak na trampolinie. No i niestety za kolejnym skokiem po prostu wpadłem pół metra, więc musiałem tutaj prosić o pomoc kolegę Maćka, gdyż no nie wydostałbym się samodzielnie. Bagno dosłownie wciągnęło. Badania poprzez satelitę brzmią zdecydowanie mniej ciekawie, ale też zdecydowanie wygodniej. I domyślam się, że są też w jakimś sensie precyzyjniejsze. Czy to jest złe myślenie? Może tak, precyzyjne są w zależności, jak rozumiemy precyzję, ponieważ jeśli dostarczamy opracowania dla różnych agencji, czy parków narodowych, czy mówię o różnych instytucjach i ośrodkach naukowych, to tak, to precyzja 10 metrów jest wystarczająca. Oczywiście, jeśli spotkamy rolnika albo osobę, która jest zainteresowana precyzją rzędu 1 metra albo mniej, no to tego typu danych musimy szukać innych danych satelitarnych. Więc obecnie skupiamy się na tym, żeby wychwycić nie tyle co precyzją jako przestrzeń, ale co wychwycić coś, co jest niezauważalne na trudno dostępnym terenie. Na przykład choroby roślin. To jest bardziej kluczowa informacja taka dla rolnika czy dla agencji różnych środowiskowych, że coś na tym obszarze się dzieje. To jest klucz, informacja, o której potrzebują wiedzieć. A dlaczego powinno nas interesować to, co się dzieje z torfowiskami, na co one chorują? Tu jest bardzo istotne właśnie w kontekście zmian klimatycznych i pochłaniania dwutlenku węgla, gdyż te mokradła magazynują bardzo duże ilości tego dwutlenku, a także pochłaniają tą wodę w okresach suszy i mogą ją powoli uwalniać. Więc jeśli te torfowiska wysychają, to także też tracą tą zdolność pochłaniania tego dwutlenku węgla, więc a także mamy części obszary przez to narażone na suszę wokół tych torfowisk, więc warto je chronić, żeby właśnie także utrzymywać ten poziom wilgotności tej gleby w okolicznych obszarach rolniczych. No i także właśnie w kontekście tego pochłaniania dwutlenku węgla, czy także bioróżnorodności. To jest także cenna ostoja ptaków, rzadkich gatunków wielu. No tutaj prowadząc badania nawet się trochę zainteresowaliśmy ornitologią, gdyż tutaj na co dzień nie spotykamy aż tylu ptaków i tak rzadkich jak na mokradłach. Żeby te mokradła móc chronić, trzeba wiedzieć, jak się mają, a temu służą właśnie badania prowadzone poprzez satelity i z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, obrabiane w taki sposób, żeby można było dowiedzieć się, w jakim stanie są te torfowiska. Gośćmi w Dobrego Dnia w audycji Trójki byli dr Maciej Bartolt i Marcin Kluczek z Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 11 minut będzie godzina 11. Dojeżdżając na dzisiejszą audycję, korzystałem z pociągu i później, żeby uniknąć przejazdu autobusem, przesiadłem się na rower miejski, ale gdyby mnie czas nieco bardziej gonił, to pewnie chętnie z tego autobusu bym skorzystał. No i gdyby pogoda taka piękna nie była, bardzo przyjemna. Ale gdyby móc te wszystkie środki komunikacji, może rower także, ale myślę tutaj przede wszystkim o pociągu i autobusie mieć na jednym bilecie, zdecydowanie byłoby mi wygodniej. Wszystko na jednym bilecie. Tramwaj, metro, autobus, pociąg to możliwe i do tego w całym kraju. Ministerstwo Infrastruktury bada właśnie różne rozwiązania, które idą w stronę ogólnopolskiego, zintegrowanego biletu. On dałby możliwość wygodnego podróżowania i przesiadania się do różnych środków transportu. Te rowery zdecydowanie dołączyłbym do tej listy tramwajów, metra, autobusów, pociągów. Lokalnie takie systemy już w Polsce działają. I o tym Kuba Witkowski. Warszawa. Przystanek Leżajska. przystanek na żądanie. Jazda autobusem na bilecie czasowym daje możliwość przesiadki do tramwaju, metra, a nawet pociągu SKM. Bilety miesięczne i dłuższe gwarantują też jazdę w składach kolei mazowieckich na terenie całej aglomeracji. Podobne rozwiązania wprowadziły już m.in. Wrocław i Kraków, a od września planuje to też Szczecin. Bilet miesięczny na pewno dla mieszkańców Stargardu, Gryfina czy Goleniowa będzie bardzo atrakcyjny. Tłumaczył w Polskim Radiu Szczecin Andrzej Hańko, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Polregio. Cena biletu metropolitalnego będzie o 50% tańsza, ponieważ da możliwości jechania nie tylko pociągiem, ale i komunikacją miejską, czyli i tramwajem, i komunikacją autobusową, w zależności w jakim kierunku klient będzie chciał jechać. Jest jednak szansa, że takie rozwiązanie obejmie cały kraj. Mówimy o początku, czyli chcielibyśmy mieć wspólny bilet dla transportu publicznego w Polsce, rozumianego jako kolej, autobusy, komunikacja miejska. Wyjaśnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Jesteśmy na początku sprawdzenia, jak funkcjonuje to w innych krajach, jak funkcjonuje to cząstkowo w miastach w Polsce, w regionach w Polsce, gdzie tego typu formy też zostały wprowadzone, i zaczynamy też od rozpoznania potrzeb naszych klientów, pasażerów, jaka miałaby być forma tego wspólnego biletu. Bilet miałby ruszyć z kilku powodów. Uproszczenie systemu związanego w pierwszej kolejności z ulgami i mnogością ulg. Ich jest tak duża liczba, że trudno się w tym połapać, i mnogość tych ulg powoduje, że system jest tak skomplikowany, że nie można stworzyć wspólnego biletu przy tej mnogości ulg. No i oczywiście wspólny bilet, który miałby być tańszy dla różnych środków transportu razem, miałby też na celu zachęcanie do podróży, czyli wzrost znaczenia transportu publicznego i wzrost liczby pasażerów w transporcie publicznym. A wzorce już są i jest od kogo się uczyć. Niemcy wprowadzili taki bilet na komunikację regionalną. Mówi Jakub Majewski z Fundacji Prokolej. On kosztował pierwotnie 9 euro, od nowego roku 49 euro, i tak naprawdę sukces tego biletu nie polega na tym, że on jest taki tani. Sukces tego biletu polega na tym, że on jest taki prosty, że mając jeden bilet w kieszeni, możemy wsiadać w różne środki transportu. Sęk jednak w tym, że takich systemów nie buduje się łatwo. Początkiem budowy takiego systemu jest wiarygodna, uczciwa informacja o rozkładzie jazdy. Powiedziałbym, że bardzo ambitny plan Ministerstwa Infrastruktury powinien się zacząć od bardzo prostego kroku pod tytułem jedna wyszukiwarka połączeń w transporcie publicznym dla całego kraju. Ale to nie wszystko. Najlepszy nawet bilet nie sprawdzi się bez jeszcze jednej, dużo ważniejszej sprawy, co doskonale widać na przykładzie kolei. To jest dzisiaj efektywność funkcjonowania kolei. Ona jest wtedy efektywna, gdy jeździ często, a gdy jeździ często, zabiera znacznie więcej podróżnych niż gdzie tych połączeń jest mało i liczba podróży na mieszkańca rocznie koleją jest bardzo niska, w okolicach 2 podróży koleją rocznie, a chcemy iść w kierunku 20 podróży koleją rocznie na mieszkańca, i już w niektórych województwach taki wskaźnik osiągamy. I to jest właśnie tam, gdzie kolej jeździ szybko i często, a w aglomeracjach działa dobra komunikacja miejska. Tu audycja Dobrego Dnia w Trójce. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej.